بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام أبو القاسم هبة الله الحسن ابن منصور اللالكائي رحمه الله تعالى: ما ورد في أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Yali aliyokuja kwamba imani inazidi kwa utiifu na inapungua kwa maasi. Qala Allahu azza wa jalla, amesema Allah: innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah, hakika si vinginevyo waumini ni wale ambao wanapotajwa Allah, wajilat qulubuhum, zinashtuka nyoyo zao, wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, na zinaposomwa juu yao aya zake, zadatuhum imanan, zinawazidishia imani, وعلى ربهم يتوكلون نقوم لواون ونكتجميع. وقال تعالى نقسم الله تنك سورة آل عمران آية موجة سبين تاتو: فزادهم إيمانا، بس جمهد لك وزدشي إيماني، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل نقسم تشيت سسن الله ننبورا كتجميع. وقال سبحانه في الفتح: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إلى جمهد لوزدشي إيماني واو wazidishe imani pamoja na imani ambayo wapo nayo. Waqala azza wa jalla: wa idha ma unzilat suratun, basi pale ambapo inapoteremshwa sura, faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana, huambizana wanafiki, nani kati yenu nyinyi imemzidishia sura hii imani? Fa amma alladhina amanu, ama wale ambao waliamini, fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun, sura hiyo imewazidishia imani hali ya kuwa ni wenye kufanya bishara, wenye kupewa kubashiriana pia na mambo ya khairi. Wa'an Abi Hurairata anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, an Abi Hurairata radiyallahu anhu, mtume amesema: akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, katika hadithi ambayo imetaja al-Imam Ahmad wal Hakim, Sheikh al-Albani katika sahih al-Jami'. Anasema mtume, mu'min alokamilika zaidi katika iman, أكمل المؤمنين إيمانا وأمين ولكمل كزيد كتك إيمان أحسنهم خلقا وليمبو يتبيا زوري زيد كتك واو ويو متوامبي هانا تبيا زوري منك إيمان يكني ضعيف نندوغو سيو كمليف كما يوينكين هيني إشارة يوازي يقوامبا إيمان نزيد لنفغو. وعن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيما تمي مسما: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وتنجي وتوبيبوني بيبوني وتوموتوني وتنجي موتوني. فيقول الله عز وجل: الله تسمى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. متويني لأن بايك كتكم يواكك ونوزيتو وتشمبين دوغو يا خرد دل يا إيمان. متويني كتكموتو yule ambaye katika moyo wake kuna uzito mdogo wa imani ya chembe ndogo. Fayukhrijuna minha qad iswaddu, basi watatoka fayukhrijuna minha, watatoka katika moto huo, qad iswaddu, tayari washapiga weusi kabisa nyuso zao na miili yao, fayulqauna fi nahri alhayati, watatupwa katika mto unaoitwa alhayat, fayambutuna kama tambutu alhabatu fi hamili sayl, basi wataanza kumea na kukua, kuota miili yao kama vile ambavyo nafaka inavyoota itapokuwa imebebwa na mchirizi wa maji, maji yakipita ndiko baadhi ya nafaka alafu zinazitupa katika sehemu fulani alafu zinaanza kuota na kumea. Alam tara annaha takhruju salfa multawiya, hivi hamkuona kwamba nafaka hiyo inatoka hali ya kuwa ni manjano kabisa, tena iliyojizonga, kwa maana inatoka katika hali ya uzuri zaidi. Hadithi ametaja Imam Bukhari na Imam Muslim ya kuashiria kwamba kuna watu ambao imani zao zitakuwa ni ndogo kabisa, lakini hawakumshirikisha Allah katika hii dunia, watakapokufa ikawa wamefanya maasi ya kuingiza katika moto, basi Allah atawatoa katika moto huo baada ya kuwa zimebakia imani katika nafsi zao. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كتوك أنس ينسيما متوم يمسيما: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله, أتتوك متوني كلا ليسيما لا إله إلا الله, وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا, na ikawa katika moyo wake kuna khairi ambayo yenye kulingana uzito wake na nafaka ndogo tu ya ngano. Thumma yakhruju minan nar man qala la ilaha illa Allah, kisha atatoka motoni aliyesema la ilaha illa Allah, wa kana fi qalbi min alkhair ma yazinu burra, na ikawa katika moyo wake kuna khair yenye kulingana na uzito wa burra, pia ni nafaka ndogo. Thumma yakhruju minan nar, kisha atatoka motoni, man qala la ilaha illa Allah wa kana fi qalbihi min alkhair ma yazinu dharra. Na zote hizi ni nafaka, lakini moja ilikuwa ni kubwa kidogo, ya pili ni ndogo yake, ya tatu ni zidi, na yani chembe ndogo kabisa. Kwa hiyo hii ni ishara ya kwamba watu wanapishana katika imani, kuna imani za juu na kuna imani ndogo, na imani ndogo pia zinapishana. Kwa hiyo imani inazidi na kupungua. Hadithi ametaja Imam al-Bukhari na Imam Muslim. Kadhalika hadithi Imam Muslim ambayo ametaja Imam Muslim kutoka Abdullah ibn Mas'ud, mtume anasema la yadkhulu al-jannata rajul fi qalbihi mithqalu habatin min kibri, hataingia katika pepo mtu ambaye katika moyo wake kuna uzito wa chembe ndogo ya kibri, anajiona yeye ni mtukufu kuliko wengine kwa sababu ya taifa lake, kwa sababu ya rangi yake, kwa sababu ya hadhi yake, kwa sababu ya cheo chake. Kibri katika nafsi yake, na kibri ni katika sifa ya Allah, haitakikani mwanadamu kuwa nayo. Anasema la yadkhulu al-jannata rajul fi qalbihi mithqalu habatin min kibri, hatuingia peponi mtu ambaye katika moyo wake kuna uzito wa nafaka ndogo ya kibri. Wala yadkhulu an-nar man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardal min iman, wala hatuingia motoni yule ambaye katika moyo wake kuna uzito wa chembe ndogo tu ya khardal ya iman. Hatuingia katika moto, kwa maana hatuingia uingiaji wa milele. Muislamu anaweza kaingia motoni kwa mujibu wa dhambi zake, lakini akiwa ameishi katika tauhid, lazima Allah alivyojipangia amtoe katika moto huo. Kadhalika an Abi Umama radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kutoka kwa mtume anasema man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa bada'a lillahi faqad istakmala al-imana au faqad istakmala al-imana, mwenye kupenda kwa ajili ya Allah na akachukia kwa ajili ya Allah. Anampenda mtu sio kwa sababu ya chama cha kisiasa wala taifa lake wala rangi yake wala mambo mengine tu ya kidunia, timu yake. Anampenda lillahi, kwa ajili ya Allah. Hakuna mapenzi yaliyomkutanisha baina yake yeye na yeye isipokuwa ni Allah, na akamchukia lillahi wa mana'a lillah, akazuia kwa ajili ya Allah. Faqad istakmala al-iman bima'na akmala al-iman, ameikamilisha imani, au istakmala al-imanu, kwa maana mtu huyo imekamilia imani zake. Na hizi ni baadhi ya ahadithi zilizokuja katika mlango huu, na insha Allah katika nukta inayokuja tutazama yaliyomalizika na maneno ya maulama juu ya masala ya kuzidi na imani na kupungua. Imani sina tofautiana, imani ya Abu Bakar na Umar sio imani zetu sisi, sio imani ya Muislamu wa kawaida, imani ya manabii sio imani za watu wengine wasiokuwa manabii. Kwa hiyo imani zina tofautiana, imani zinazidi na inapungua. Inazidi bitaa, kila mtu akiendea mambo mema, mambo ya khairi, akimtii Allah azza wa jalla, imani yake inazidi, na kila akimuasi Allah imani yake inapungua. Na hayo pia kuona katika maelezo na pia kuona mapote ambayo yaliokinga, yaliokwenda kinyume na kengeuka katika msingi huu wa imani na yale ambayo waliyotegemea. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحفظنا من كل شر ومن عقائد الباطلة نتونغوزي كتك انجيلو كويساوا نكتك اتكاجلو كويساوا يا مصحاب رضوان الله عليهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.